yine geldi yaz baharın ayları, aman ayları. Yare mektup yazmak ister gönlümüz, karı kalkmış mor sünbülü bağları. Şikar için gezmek ister göynümüz, göynümüz. Yare mektup yazmak ister gönlümüz, karı kalkmış mor sünbülü bağları, bağları. Şikar için gezmek ister göynümüz, göynümüz. Uygun ahbap aşkın saz ile, aman saz ile. Uygun ahbap tel alışkın saz ile, aman saz ile. Nargileler yansın mercan köz ile, sanki gerek mey doldursun naz ile. Badeleri süzmek ister göynümüz, göynümüz. Nargileler yansın mercan köz ile, sanki gerek mey doldursun naz ile, naz ile. Badeleri süzmek ister göynümüz, göynümüz.